Zawody.pl. Organizator Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 18 lipca, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jutro do Grecji wyruszą polscy strażacy, będą pomagać w gaszeniu pożarów. O tym, że inwazja na Gruzję to był pierwszy akt agresji nowej postkomunistycznej Rosji, mówi wicepremier Jarosław Kaczyński. W serwisie także Wielka Brytania i nowa, odświeżona wizja polityki obronnej. Rząd Grecji zaakceptował ofertę pomocy polskich strażaków specjalizujących się w gaszeniu lasów. 149 strażaków i 49 pojazdów ma wyruszyć jutro z Krakowa. Pomoc dla dotkniętej pożarami Grecji zapowiedział już wcześniej szef MSWiA Mariusz Kamiński. W Grecji płoną lasy na południe i zachód od Aten. Ewakuowano nadmorskie miejscowości położone około 15 km na południe od stolicy Grecji. Sytuację utrudnia silny wiatr. Straż pożarna poinformowała, że ogień potrzebował zaledwie 2 godzin, by pokonać dystans 12 kilometrów. Od rana we wschodniej części Grecji, w Atenach, w częściach Peloponezu, a także na wyspach na Morzu Egejskim obowiązuje najwyższy, 4. stopień zagrożenia pożarowego. Stan zdrowia 2 poszkodowanych w wypadku samolotu w Hrcynie jest stabilny. 9-letnie dziecko i 25-latek trafili do Ciechanowskiego szpitala. Chłopiec został przewieziony do naszej lecznicy wczoraj późnym wieczorem, przekazała Agnieszka Woźniak, rzeczniczka specjalistycznego szpitala wojewódzkiego w Ciechanowie. Został przywieziony z innego szpitala, to jest również uczestnik tego zdarzenia. Dziecko w stabilnym stanie zdrowia przebywa obecnie na obserwacji w oddziale chirurgii dziecięcej. Obaj poszkodowani w chwili zdarzenia, w chwili katastrofy przebywali w hangarze. 25-letni mężczyzna, który trafił do leczniczy, jest także w stanie stabilnym. W wypadku, do którego doszło wczoraj przed 20, zginęło 5 osób, a 8 zostało poszkodowanych. Samolot uderzył w budynek, w którym ludzie schronili się przed burzą. Inwazja na Gruzję to był pierwszy akt agresji nowej, postkomunistycznej Rosji, powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński w nagraniu wyemitowanym na konferencji w Parlamencie Europejskim. Konferencję zorganizowano z inicjatywy europosłanki Prawa i Sprawiedliwości Anny Fotygi, 15 lat po rosyjskiej inwazji na Gruzję. Wicepremier Kaczyński podkreślał, że akt rosyjskiej agresji spotkał się szybko z reakcją prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który nie chciał ograniczać się do oświadczeń i zdecydował się na akcję. Akcję polegającą na wspólnej wyprawie prezydentów Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Tbilisi. Na zademonstrowaniu pełnej lojalności, na zademonstrowaniu tego, że prezydenci tych państw nie obawiają się Rosji, że gotowi są zaryzykować nawet własnym życiem, by tej inwazji się przeciwstawić. Jarosław Kaczyński przypomniał też słowa wypowiedziane wtedy przez Lecha Kaczyńskiego na placu w centrum Tbilisi. Najpierw Gruzja, potem Ukraina, potem państwa bałtyckie, a potem być może i czas na Polskę. Premier Ukrainy Denis Szmyhal poinformował, że rząd chce odbudować elektrownię wodną w Kachowce w ciągu 2 lat. Wcześniej eksperci twierdzili, że minimalny czas odbudowy to 5-7 lat. Premier Szmyhal dodał, że inwestorem będzie ukraińskie przedsiębiorstwo państwowe Ukrhydro Energo. Dzisiaj rząd zatwierdził uchwałę w sprawie pilotażowego projektu odbudowy elektrowni wodnej w Kachowce, która została wysadzona w powietrze przez Rosjan. Projekt będzie trwał 2 lata, przy czym pierwszy etap obejmie zaprojektowanie wszystkich konstrukcji i przygotowanie niezbędnej bazy do odbudowy. Drugi etap obejmie faktyczne prace budowlane. Elektrownia wodna w Kachowce została całkowicie zniszczona na początku czerwca przez wojska rosyjskie. Pieniądze na uzupełnienie zapasów i inwestycja w sztuczną inteligencję. To między innymi znalazło się w opublikowanej właśnie odświeżonej wizji brytyjskiej polityki obronnej. Przedstawiając dokument, minister obrony Ben Wallace mówił o lekcjach wyniesionych z trwającej wojny na Ukrainie. Adam Dąbrowski. Dodatkowe 2,5 miliarda funtów na uzupełnienie zapasów i amunicji, które uległy uszczupleniu w wyniku brytyjskiej pomocy dla Ukrainy, ale także 400 milionów na poprawienie warunków, w jakich mieszkają rodziny żołnierzy. Do tego ambicje, aby tak szybko jak tylko się da zacząć wykorzystywać sztuczną inteligencję oraz drony. To wszystko składa się na odświeżoną właśnie wizję przyszłości dla brytyjskiej armii. Świat znowu się zmienił. Era konkurencji ustąpiła światu chwiejności i konfliktu. Postęp technologiczny, który przewidywaliśmy, nastąpił. Zagrożenia i wyzwania, jakich się baliśmy, objawiły pojawiło się, a dziś nie ma większego zagrożenia niż Rosja. Mówił w Izbie Gmin minister obrony Ben Wallace i dodawał, że konflikt za naszą wschodnią granicą stał się, tu cytat, inkubatorem nowych sposobów prowadzenia wojny. Ale Ministerstwo Obrony nie zmieniło wcześniejszych planów. Armia się skurczy z 82 tysięcy do 73 tysięcy żołnierzy. Ben Wallace przekonywał, że klucz to nie liczebność, a wyposażenie i trening, co udowodnili Ukraińcy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Raków Częstochowa awansował do drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów UEFA. W przed chwilą zakończonym meczu w Talinie medaliki pokonały Florę 3-0 po golach Łukasza Zwolińskiego w 47 i 59 minucie oraz Giannisa Papanikolaou w 85. Przypomnijmy, że w pierwszym meczu górą był również Raków. Przed tygodniem skończyło się na 1-0. Krzysztof Piątek ostatnio nie może odnaleźć formy strzeleckiej. W poprzednim sezonie występował w barwach włoskiej Salernitany, do której wypożyczony był z berlińskiej Herty. Dziś ogłoszono, że został piłkarzem występującej w tureckiej ekstraklasie drużyny Istanbul Başakşehir. 28-letni napastnik podpisał z tureckim klubem 3-letni kontrakt. Polskie siatkarki wróciły do kraju ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zajęły trzecie miejsce w turnieju finałowym Ligi Narodów. Na krakowskich Balicach nie zabrakło oddanych kibiców. A teraz mówi wyjątkowo szczęśliwa Maria Stencel. Ja myślę, że tutaj nic nie zadziało się przypadkiem. Myślę, że zasługiwałyśmy na to, bo ten proces zaczął się już gdzieś tam w zeszłym sezonie kadrowym. To wszystko szło w dobrym kierunku. No i nie mogłyśmy się doczekać tego sezonu, w którym no, pokazujemy cały czas dobrą siatkówkę. Oby jak najdłużej. To jest tylko motywujące dla nas, nic więcej. W tym roku jeszcze nasze panie czekają Mistrzostwa Europy i turniej kwalifikacji olimpijskich. Życzymy powodzenia. A jutro w Gdańsku rusza finał Ligi Narodów Siatkarzy. Na pierwszy ogień ćwierćfinałowe spotkania USA z Francją oraz Włoch z Argentyną. Polacy pojutrze zagrają z Brazylią. Początek o 20:00 w drugim z czwartkowych starć. Zmierzą się Japończycy i Słoweńcy. Nikola Grbić na gdański finał powołał Mateusza Bieńka, Jakuba Kochanowskiego, Norberta Hubera, Tomasza Fornala, Bartosza Bednoża, Wilfredo Leona, Kamila Semeniuka i Aleksandra Śliwkę. Na pozycji atakującego zagrają Łukasz Kaczmarek i Bartosz Kurek. Na rozegraniu Marcin Janusz i Grzegorz Łomacz, a na libero Jakub Popiwczak i Paweł Zatorski. I na koniec tego serwisu sportowego jeszcze kolarstwo. Duńczyk Jonas Vingegaard po dzisiejszej indywidualnej jeździe na czas ma już minutę i 48 sekund przewagi nad drugim w klasyfikacji generalnej Słoweńcem Tadejem Pogaczarem. 10 sekund Duńczyk miał wypracowane po pierwszych 15 odcinkach. Jutro kolejny etap alpejski, a do pokonania będzie 5,5 tysiąca metrów samych podjazdów. A dziś Michał Kwiatkowski i Rafał Majka zajęli miejsca w czwartej i piątej dziesiątce. Rzekomo był to drugi dzień odpoczynku, ale było bardzo gorąco, byli bardzo, bardzo zmęczeni na mecie. Wczoraj bowiem pauzowali po etapach górskich w Alpach z soboty i niedzieli. Jutro Alpy. Będzie się działo. Jutro nad Polską będzie więcej chmur. Miejscami przelotnie popada deszcz. Na południu i południowym zachodzie mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na północy do 29 na południu kraju. Nad samym morzem termometry pokażą tylko 18 stopni. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Oh.

kwadrans po 21:00. We wtorkowej trójce powraca muzyka w tonacji trójki, a w niej nowy album amerykańskiego gitarzysty i wokalisty Steve'a Lukathera. Lukather ze swojego tegorocznego albumu Bridges, album wydany w czerwcu, no a piosenka prawie tytułowa, bo ma tytuł Burning Bridges. Lukather znany jest z dwóch rzeczy przede wszystkim, jako członek zespołu Toto od samego początku praktycznie i praktycznie teraz on jest właścicielem tej nazwy z jednym kolegą, no i jako muzyk sesyjny, który zagrał, jak podają wszystkie źródła, zgodnie na ponad 1000 różnych płyt. W tym roku Steve Lukather kończy 66 lat, a pracuje zawodowo od 18-19 roku życia, no więc trochę się tego uzbierało. Co lekko niepokojące, to to, że ten nowy album Steve'a Lukathera, Bridges, brzmi tak jak album zespołu Toto, no a sam artysta sugeruje, że zespół Toto już być może nigdy żadnej płyty nie nagra, no i pozostanie nam tylko Lukather. Z drugiej strony brzmienie albumów solowych Steve'a Lukathera i brzmienie grupy Toto to praktycznie w tej chwili to samo, no bo proszę tylko posłuchać. As I stare down at the floor, I'm afraid to face what's coming next without a sign. It all falls down. As a cold, rusty blade cuts through. As I contemplate this doom, as I rifle through the rights and wrongs, I search for a clue, like a stone blind oczywiście nie jest żadne muzyczne odkrycie, no ale ballada kolejna z takim amerykańskim poprokowym brzmieniem, całkiem zgrabna. Czy to jest podpisane Steve Lukather, czy to jest podpisane Toto, to dla nas słuchaczy właściwie nie ma większej różnicy. No jakaś jest może uczuciowa, jedni by woleli Toto, drudzy Lukathera. To on o tym zdecyduje. Na razie wydał własny album Bridges. Ta ballada to jeden z lepszych na nim utworów, ale cała płyta jak zwykle brzmi poprawnie, nawet można powiedzieć dobrze. No a sugestie w sprawie zespołu Toto musimy poczekać na ciąg dalszy. Godzina minęła od poprzedniej zapowiedzi na temat Davida Graya, no i wracam zgodnie z obietnicą do jego świeżutko opublikowanych nagrań koncertowych. And at last, heaven knows it's high time. And I've been waiting on my own too long. When you hold me like you do, it feels so right. I now start to forget how my heart gets torn. When that hurt gets thrown, feeling like you can't go on. Come on down here. Turning circles in time again, cut like a knife, I know. If you love me, got to know for sure. It takes something more this time. And sweet, sweet lies I know. Before I open up my arms, it falls, losing all control. Every dream inside my soul. Won't you kiss me on that midnight street? Sweep me off my feet, singing, ain't this life so sweet? This is love at last. This is love at last. Honey, I know. Honey, I know. Who's to worry if our hearts get torn? When it hurts, it's thrown. Don't you know this life goes on? Won't you kiss me on that midnight street? Sweep me up my feet, singing in this life so sweet. This year's love had been a lie. Sing it, come on. This year's love had been a lie. ramach ubiegłorocznej trasy koncertowej White Leather Live David Gray zjechał kawał świata, występował w Europie, potem w Ameryce Północnej, a potem był jeszcze w Australii i Nowej Zelandii. Dlaczego z tej ogromnej trasy do publikacji teraz wybrał koncert z Austin w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych? Nie wiem. Być może dobrze się nagrało, być może publiczność była wyjątkowa, ma jakieś miłe wspomnienia. Trochę zaskakujący to wybór, że nie Londyn, nie Liverpool, nie Glasgow, wybrał Austin. Ja mam pliki oczywiście muzyczne z tego koncertu, ale to jest oficjalna publikacja, a wiem, że jesienią będzie wydany elegancki dwupłytowy winyl i już się można zapisywać. Oh, David Gray wystąpił w ubiegłym roku w Austin w Teksasie dwukrotnie, 4 i 5 sierpnia, więc to któryś z tych występów jest ujawniony teraz jako płyta koncertowa. Gdyby mieli Państwo ochotę na więcej Davida Graya koncertowo, to polecam Dym na wodzie w niedzielę, start o 23.05. A skoro jesteśmy przy koncertach, Wojtek Mazolewski wciąż między jazzem a rockiem, po występie na Warsaw Summer Jazz Days jeszcze jeden koncert jazzowego kwintetu Wojtka Mazolewskiego odbędzie się 26 lipca we Wrocławiu. No a zaraz potem 29 lipca Mazolewski ze swoim rockowym projektem pod nazwą Jugend wystąpi w Sopocie. Posłuchajmy Dzwonu Życia. Obudzić to wolny świat.

Jutro, proszę Państwa, 19 lipca, 76. urodziny będzie obchodził Brian May, gitarzysta zespołu Queen, no i w ogóle artysta sztuk wszelakich, między innymi astrofizyk, bardzo poważnie zajmuje się astrofizyką Brian May, no ale my go cenimy zwłaszcza jako gitarzystę. Być może na te urodziny kilka dni temu Brian May wydał na płycie swoje dawne nagrania z 83. roku, kiedy to nagrywał przez chwilę w Los Angeles z amerykańskimi kolegami, a nagrywał przede wszystkim piosenkę dla swojego małego, kilkuletniego wtedy synka. Oglądali wspólnie japońską kreskówkę Starfleet, Gwiezdna Flota. No i taki utwór z tej kreskówki po wielu, wielu próbach Brian May nagrał z kolegami następująco. Starfleet, Gwiezdna Flota. Brian May, jutrzejszy jubilat w odczyszczonym nagraniu sprzed 40 lat. Jeszcze tylko Patrycja Markowska z płyty Wilczy Pęd i będziemy kończyć. Anna Regulska, realizacja dźwiękowa. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Muzyka w tonacji trójki. Dziękujemy. Podróż do serca, spalam się, patrz i spalaj się.